ऐसे गुरु का बल बल जाए ऐसे गुरु का बल बल जाए ऐसे गुरु का बल बल जाए। तन तन साहब सिंह गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जिन्हों का पावन ज्योति जो समाउन का थोड़े दिन पहले ही दिन गया है, बाबा जी भी वही वचन कर रहे सब। ऐसा गुरु जिदे तो बल बल जाना बाणी आखदी, ऐसे गुरु कौ बल बल जाइए किड़ा आप मुक्त मोहे तारा है। जिहड़ा आप ही मुक्त है, जड़ा उदे नाल प्यार करता है, उन्हों त्यौना है, जब तक फिर वो भी मुक्त हो जाता है। आओ मन एकाग्र करके बड़े प्यार नाल आप सारे आए हो अपने अपने कामों में छड़ के उदे तो कुर्बान जाइए, बल बल जाइए धन गुरु नानक को। बल बल जाइए जय जय से। कवन कवन कवन गुण कहिए कवन कवन कवन कवन कवन कवन गुण कहिए कवन कवन कवन कवन

राख मुंडा